i povede me Jesu da joj uči ruke. U drugoj sobi, samalo Allahu robe. Ma šta me briga, bojim se Allaha, ne bojim se ljudi. U drugoj sobi, Haska sjedi. Veliko selam bujro. U drugoj sobi, Haska sjedi. Iz snahe se javlja Haska. Pazi to, Haska je moja strina. Ma kakve sufije, sjedi ba i šuti, suhan. Haska je moja strina. Iz Hasanovi žene se javlja Haska, prijatelju moj. Tri put je žena povraćala. Razumiješ, ja uđem, strina reko ti sirbat. Jer sam tako mi Allah, eno Hasana živog. Tako, Haska se uvrnula sa suha. Jer sam Allah, tri put je Haskina snaha, odnosno Hasanova žena, povraćala, a Haska sedi i ona čerka od drugog muža. Samo šuti Allah robe. To je ona Haska što se drugi put ženila. Odnosno udavala se Hasanova mati. Jel na tu Hasku misliš? Što je ona čerka svašta radila po Rašu. Na vašem glasu. Ja ti kažem da sam učio, da sam držao Hasanovu ženu dok joj je Eso Efendija učio rukiju i progovara Haska, napratim, postavljen sihir i ja malo štapom istuku, ja u drugu sobu reko draga strina, reko i žene se javljaš ti. Razumiješ? Jesi gradarca? Hoće jedan dobar insan. Kako se preziva ako ga znaš? Nije Pekarće. Tako ti to moj mumine. Ja sam javno, znači javno bilo, pa onda ga ne znam svoja i jedni su onaj, hajde da im šta je držao. Ma jok svoja, nije to taj, to je Pekarć mali, e sad Pekarć. Pa po ovome što se javilo, onaj ispade mumine da jeste. Po ovome, jer kažem ti, tri put je Hasanova žena povraćala i tri put je govorila da je Haska. Ja? Slušaj mi legendo, samo nek taj čovjek, evo sad ti kažem, nek taj čovjek slobodno, tako mi Allah, slobodno neka dođe tvoj Haski i neka kaže, rekao ti onaj mali Amir da će te razbi ko budal. Slobodno, tako mi Allah. Slobodno. Jer kaže, Allahom se kune, eno pitaj Hasana, uzmi ga samog i pitaj ga ko je Amir. Slobodno ga pitaj. Allahom se kune. Tri put žena Hasanova povraća, iz gradarca, tri put žena Hasanova povraća, u drugoj sobi Haska se uvrnula. Tako mi Allah. I kažem ti, pazi, ja nisam imao milosti, tako mi je Allah da mi je strina, ja je stvarno volim. I od finog mi amiđe, razumiješ, i Hasan je dobar čovjek, i brat moj dobar čovjek. Ali, mati, kakva je naka je, suha, šta ćeš, ako je bilo, šta ću ja? Pa, dobra djeca suha, Allahom se kunem, niti je otac školovan, niti je kod njih otac bio hafiz, i šetan ga ošine, jarane moj, i kronični alkoholčar, suhanallah. Kronični alkoholčar. Ja se kod dijete sjećam, krili od nene rahmetli rakiju. Djeca su hamili. Bože, sačuvaj. Bože, Allahom se kunem. To je moj amđa, rahmetli. A kažem ti, niti otac, niti su maci školovani. Hvala Bogu, djeca se digla, eno vrijedna, jesu Boga. Hasan diže kuću u Huse u Njemačkoj. I jest Allah, eto. Ahmed, rahmetli. Sad sam se ne ižio suhanala. Jest. Što će ti Allah robe? Ne ima tekija u gledarstvu. Što jedan šejh rekao, cijela Bosna je tekija suhan. Pusti tekija, mani se tekija suhan. Zavud se u sobu i zikri kao hoćeš. Ma i pusti. Došao me provocirati. Pusti me, ba, Boga, ti dosta mi je tekija, da mi kakvog posla, kakvih ograda. nije mumin u tarikatu, subhanallah. A nema veze, subhanallah, ja ti kažem i ja smijem govoriti, ti ne govoriš ništa. Ja smijem govoriti, šta me briga, ja sam jedno vrijeme govorio, imao sam šamara. Šta me briga, ja znam da ću dobiti šamara zbog ovoga. Ne mogu oni meni postati koliko ja puta se mogu učit rukiju. Šta me briga. Ja ženi jednoj ovdje pustio rukiju, čovjek mi se javio za darca, suha. I došle potvore kako sam ja njegov učitelj, suha. Mumine dragi, ja ću govoriti koje si hirba svaki put kad mi progovori iz pacijenta. Tako mi je Allah, ja sam takav i oni to svi znaju. Više ja volim me medalju nego jednog sihirbaza, razumiješ? Eto ti znaš me medalju i znaš da je, razumiješ? E, ja više volim me medalju nego jednog sihirbaza. E, pa kad bi on bio, kad bi bio šeho šeje suhala, eto. Ajde, bogati. Ma medalja ljudina suhala, šta ti je čoveč? Šta ti je suha, ja mu znam onoga učenika, onoga Nisada što je učio kod njega. To su ljudine suha, ljudine. Pa eno, slušaj me, Smajo došao Nisadu. Jer je onaj naš, evo gledaj sad ovo. Nisado Šura je Ekrem iz Kerepa. Momak radi zapise i momak zacinjuje. Ja ga znam lično. I znamo, i ja odveo momka. Kojim je Ekrem rekao gajb, desit će se to i ja ga odveo. Slušaj me, rekao Ekreme dragi, sa mnom si kosio gore šehejtluk i ono mezarje, slušaj me, ja odveo monka i rekao sa mnom si, rekao mezarje, rekao kosio, travu kosio, ne duo ti, rekao Allah više ikad, evo rekao mene, reci gajb, šta priča, rebu dolažite, to je Nisado Šura, a ne smije Nisado reći rane gajba, hajde Nisado reci. Razumiješ? I gledaj sad, i Smajo jednom mi sjedli na sjelu kad je onaj Bađo Nisadov, djeca mu polagala hatmu, i Smajo ga jednom nazvao Vehabio. Jarane moj, skoči čovjek, pazi karate ima, skoči čovjek tako mi kaže Allaha, ja nisam Vehabija i ne doti kaže Allaha više ikada me zoneš tako, Allahom se kunem. Pa hajde sad reci šta, razumiješ? Kad nešto nisi u pravu, onda nemoj da baljezgaš i to je tako suha. I što Nisad kaže, samo mi je žao što imam, kaže, ovako lijep glas, da kažem da nemam ništa. Šta ti je suha? A ono sve turbančine pomećali po glavi, pusti budalaštine. Dođi gore u tekiju, pa pitaj ko je Amir. Allah, ja kad idem s kolima, vidim na ustima, kažu, teško nema, evo njega. Zato što sam ja to tako stavio. Sve to treba dobrom motkom i pa ćemo da vidimo koje, vidim umine, ja da sam na mjestu ovoga Mustafice, hoćemo zikir, tamo zikir, nije problem, jeste vi ono rifajski tarikat, jeste, ono se ovdje i bodu u zikru, tamo, večera se bodemo, tako mi je Allah put tek i pobjeglo, hoću da bodem i gotovo, da vidim koje derviš. Rane moj, pa eto makar malo kreni prema njemu, tako mi lova pobjeće put tek je suha, šta ti je čeveć, kakav derviš bila, pusti to, mene zvali po teki, brate, ja 3 godine prodajem, slušaj me legendo, po teki 3 godine prodajem knjige, sve me, brate, niko neće da vidi kakvih knjiga ima suha, pusti to čeveć, kakav brate. Malo je to izlemat, to je malo izlemat. Allah, ja ga ne bi pustio suha, nemoj ispaljiva taj sir, daj ga još malo muči suha, daj ga još malo muči suhala. Ne bi mu ja, znaš, odmah, eto, da se bi smjela spali sir, ma jok, nemoj ga spaljivat, daj ga, udaraj ga suha, ubijaj ga sa surom buruč. Ubijaj ga sa surom safat, razapni ga suha, laha mi. Šta ti je čeć? Aja. Sura Buruđ je za spaljivanje zadnjih 10 ajeta. Ona prži, ja nemoj. A eto kjusiju, ko da je čekićom onim zidarskim udraš u glavu suha. Thank you. kažem ti, skoči nisad, kaže, ne dotike Allah da me više ikad zoneš vehabijom. Pa, jala. Nema šta nisu govorili, kakvi potom, pa, i ovo, šeh milion puta rekao, slušaj me, 80% je sugestija, ne smije ti biti tu osnovni posao, radi nešto i usput ako ti ko dođe, a ne, jarane moj, a ne otići u Švicarsku, Belgiju, Švajcarsku, ovu Švicarsku, Belgiju, znaš, i uhodati i govoriti, ja sam Mustafin, e ne mre tako. E to tako ne mre. I naplaćivate rane moje. I svi, pazi, svi su oni Mustafini. Eno mali emir, onaj dugi. Njegova sestra uči lahje. Meni Seferagić priča, Hafi Seferagić priča, kako mu je došla jednom poruka. A te kosti zakopa i nazove im ja rane. Pošto Seferagić uči lahje. I nazove im ja da vidim ko je. Uj, kad ono Edna, kakva je ovo poruka, pa kje to ja zabrata nešto radim. Pa šta ti, kakve ti kosti kopaš zabrata? Šta je ovo suha? Mani se toga suha, mani to čovje, ona htjela s njim da uči lahje, znaš, uči ona one pjesme i lahje. Tako mi je la, ja sam medalijom kad je proklinjala džamija u dole u Brci, i tad prvi put upoznam je medaliju. Šta ti je čovječeva, pa nemoj to radi suha. Momak ne zna izgovarati pravilno kur'an, suha da učiš ruke, mani se toga suha. Mani se toga, bolan. Evo, on operira dole na Brčkom prostoru. Pusti glupo, to je momak koji je, tako mi Allah, javno došao u košija i kaže, te me nauči da liječim, hoću se da kupim auto. Jeste Allah mi. Pusti, ja ga išćamaš. Jesam, tako mi Allah. Pusti budala, ja košija 12 godina nikad nisam pitao gdje da ja liječim. Pusti budalaštine, mani li, daj mi ograda kovani su, ha. Mani se budalaštine, Bože sačuva. Tako mi la, emir bio očuo, sam očuo, jest tako mi la. Nema šta ni radio su, ha. Nema šta ni radio. Ja Allah. Su, ha, Allah. Neki mi Allah na pomoći, kako će odgovarati, neki mi Allah na pomoći. Ja kažem, ja sam javno po gledarstvu govorio, tačno imenom i prezmenom. 12 godina sam gledao kod Nisada, kako se uči rukija i držu i 12 godina ranio. Imao sam šamara i šamara. Javno po gledarstvu govorio, imenom i prezmenom. I ona iz Požarika, i sa Bagdala, nema koga nisam, ali samo onaj ko se javio. Tako. Ali eto, jer nema veze. Onda visoko, ti suha. Moštre su najveće zlo koje je moglo doći u Bosnu i Hercegovinu, suha. Pusti to, suha. Kad budeš jednom na messengeru, na ovome, na messengeru, pa ću ti kopirat kako ljudi iz Moštri vrbuju sure. U detalje, Alija, djed Alija ispitu, u detalje. Kako se cura liješa ko šeha jednog, u detalje. Moj prijatelj. Pa u zikiru, kad zikiriš pa ti dovedu u šeha, suha, vidiš, doveli ga, haj, kaže njega kaj je probaj. Prođi kaj njega ako možeš. Suha, pa reko, koga ste doveli, suhalo. Nema ko nije došao da se bori, suhalo. Moj prijatelj, tako ti je to u tom belaju. Pa ljudi, nek idu u jela, nek idu u Moštre, u Visoko, nek se liječe suha, nek idu u Gračanicu. Evo ovdje u Zagrebu, žena radi sa zemljom, sa kabura. Glavni joj je učitelj, onaj Đevat Klepić. Kak? Kakav Đevat suha? Džavad ne zna Fatije Puč kako treba suha. Kao šta je toba? Kakav Džavad ima Klepić, oca i brata koji se bavi liječenjem i niko niski ne priča. Čemu priča ova? Pusti budalaštine suha. Pa poslanik, ali selam, kaže, eto, kaže, trebao sam da kažem kad je 27. noć, pa kaj ona dvojica, kaže, ne pričaju suha, posveđali se. A ovaj ne priča s ocom svojim suha, pa kako mora da liječe lati? Pusti budalaštine, suha, mani se toga. i otac i brat kuća do kuće, svi, trojica se bavi ličenjem i niko niski ne priča, bolam, bolam, mani toga. Hafiz čanca liječi strujom, kakva struja, bolam, šta ti je, bolam, svaka njemu čara što je on Hafiz, kakva struja sva, pusti to, bolam, pusti to sva, nemoj me zavrkava, to su smiješne stvari sva. To su smiješne stvari su, ha, pa nije se igra s time, čovječe, onaj kaže mali, dozivo Dajru, pa jesi normalan? Pa šta radiš, ko ti je dao dozvol za Dajru su, ha, skuplja džine na jedno mjesto, o čemu pričamo, bo? Pa nisu to igračke, bo, na, šta ti je, čovječe? Su, ha, pusti to, bo. Pusti to, čovječe, ejte, bogati. Onaj kaže, ja me medalija, me priča. Kaže, gledaj, kaj, sad šta ću džinu pokazat, šta ću mu radit? Džimu se samo smijerane, pa to je ono, evo vidi koliko sam ja jak, pa ti si slab čovječ, čim pokazuješ ti svoju snagu, pa ti si slabicu, ha, pusti to čovječ. Ima sihir, nema sihira, a ovo mi se upali samo, ha, čovječ je da ugasi ovo, da mi neće bilo zuzti. Pa ja, ono kaj je očao, kaj je, pa vamo, rukama uvrće, pacijent se uvrće i džimu se smije. Što me medalja, onaj Karamujić kaže, pa normalno da se smije su, ha, ja ću raditi sve što ti hoćeš, samo da ti pokažem koliko si ti ohol. Pusti to, čovječ, ne smiješ se tu, evo ja ću tebe uništiti, ma ne ništiš ti to, Allah ništi su, ha. Ko? A gledaj, vidi nešto, brate, imaš tamo... Prva moja knjiga što se tiče toga i video zapis koji sam vidio je ona iz Kladuše, kako njemu ime, onaj hođa što je javno učio ruke u džami, ona iz Velike Kladuše, kako je, to je izašla video kaseta, kako ono me ime iz Velike Kladuše su, ha. Ma kako ime onome što je iz Velike Kladuše su, ha, što je učio bolane? Javno, video kaseta bila njegova balan. Allah, i one selefije. Kako li mu ime su, hođa je on u jednoj džami, nemam po i javno uđa, to je moj prvi, onaj, imaš tamo, prijatelj, on je napisao knjigu. Pita ga je li musliman, ako je musliman, traži da se pokaje da izađe, ako nije musliman, traži da primi islam, da se pokaje da izađe. Nemaš ti s njim šta pričat. Šta ti imaš s njim pričat, koliko si star, šta je bio koliko si star. Nego ovi naši, hop, pa pričaju s njima, pa ko bi pak, on njega zarobi rane, da on postane sluga, o čemu pričamo? Jesi tu da skupljaš sebi džine, ili da riješiš insanu problem, o čemu pričamo? Pusti to su, ču ja volim džine, nije ti niko tamo rekao da ga mučiš su, ha. Jarane moj, izlazi ili ne izlazi su, ha. Ne boj se, nema toga, moje da se bojiš. Ovo smo mi, ja i Momin, nešto privatno pričao, pa si ti uletio, pa te nisam tio istirivat, ali to hajde. Man, jok. Tako i treba. Ovo smo mi, robe, pričali, onaj privatnu temu. Pričali smo o nečem. Pa si ti uletio, pa rekao da ne bude onaj, i tako. Tako ti to, Mumine. Kažem ti, ja kad idem u teke u skolima, oni znaju da ja hoću svašta reći. Pa vala, ja na ustima, ja ne dam u teke u svakakav doći. Dođe od svakakih žena, i sa oraše, ove dvije cure, svakakve dođe obučene. Izlazi napolje, paša moj, ovdje u ovaj harem, ima da dođeš pristojno obučen. I tu, eto ja došla kaže šehu, mada si ne znam kome došla su, ha. Izlazi napolje i obuci kako treba. Ne možeš ući, ma. I oni to znaju. Ja vidim na ustima, kažu, evo Amira, teško nama. Sve ću vas ići da to daje tako mi Allah. Nećeš dolazi svakaka ovdje. I to je tako su, ha. Ako nemaš šta raditi, marš na filu klanjaj. Šta imaš u dvorištu stojati? Nema od toga ništa su, ha. I oni to znaju da se nataka. Ko je suda? Ne znam. Ne znam. Onda su bile dvije žene i istuzle. Biznismeni. I ljudi konte ako nešto kupi u tekiju da mogu, ne možeš brate moj, ovdje si došao kao musafir i to je tako smuha, da ti hudaš svakakav po tekiji, nema toga ništa prijatelja moja. Dobro, dobro mumine, tako ti je to, eto. Tako ti je to i ja ne znam kako ti imaš mišljenje o mustafici, to je tvoje mišljenje, tako mi je Allah, nisu svi mustafini. I ono što ljudi govore, ja sam mustafin, vallahi nije to tako. Ja sam prvi sa tuzlanskog kantona mustafin, jedini sam koji nije tražio liječenje od mustafi, to dobro da znaš. I Mustafa, eno ti njegovih predavanja. Namaz, namaz, namaz. Samo namaz. Nema nikakvih 9 stepeni, to su laži, to su gluposti i to je tako svo. Sučin. Ma ja šta? Ma normalno. Nemam, hvala Bogu. Nemam, ali onaj, znam se testirat, onaj, kod ne sada svake sedmice sam znao dok sam bio dole u Gledarcu. Nemam, hvala Bogu, sa činima, jedino imam sa ljudima problema. Velikom sa vremetula i posilami, čuvaj se, brate.